الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. صدق الله العظيم. سورة توبة لسم سفارة آیت نمبر 81-83، سورة توبہ لسم سپارہ آیت نمبر 81-83. د مخکنا د منافقانو حالات بیانیږي. غزوة تبوک نه منافقان په مختلفو بانو باندې پاتې شو، ځان یې پاتې کړ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله لاړ تبوک ته، نو دوی وروستو ډېر خوشحاله وو. دا منافقان به یو بل سره کېناستل، وبه یې خاندل چې پیغمبر هم دوکه کړ، مختلف یعنی بانې هم ورته جوړې کړې، دوکه هم ولا ورکړه. بل دا چې ډېره خطرناکه ګرمي وه، غلې هم پخې وې، په دې سخته ګرمۍ کې به مونږ څنګه د سره تلو؟ خوشحالۍ به یې وکړې، وبه یې خاندل چې شکر دی دې تکلیف نه خلاص شو، دا یو مصیبت او د دې مصیبت او غم نه مونږ الله خلاص شو. الله پاک دې ځای کې د دې منافقانو د دغې خندا او د دغې خوشحالۍ سزا بیانوي چې تاسو ټیک ته په دې دنیا کې خو د ما جهاد نه پاتې شوې، د دې دنیا د تکلیف نه د ګرمۍ نه بچ شوې. الله فرمایي د جهنم اور د دې نه ډېر سخت، د جهنم په اور به موسیزم. تاسو خو د بارانه پټېږئ، خو د ناوې لاندې به م شپره شي. د دنیا ګرمي درته ډېره ښکاري چې دا خو ډېره غټه ګرمي ده، خو تاسو چې د جهنم اور ووینئ نو تاسو ته پته ولګي چې د دنیا هغه ګرمي زیاته وه او که دا د جهنم اور ګرم دی. او بل الله ورته فرمایي چې تاسو خاندئ، خوشحالېږئ، پکار خدا و چې تاسو جړلې وي، دا تاسو نه یې پاتې شوي، تاسو پاتې کړې شوي یې. د الله او د پیغمبر دا نه وه خوښه چې دې منافقانو ته دغه فضیلت او دغه غوره والی د جهاد میلو شي، ځکه نن تاسو دلته پاتې یې. تاسو دا مه وایئ چې مونږ پاتې شو، نه، تاسو پاتې کړې شوي یې دلته، نو خوشحالېږئ مه. نن که تاسو دلته وخاندئ، نو قیامت په ورځ به وجاړئ او ډېر زیات به وجاړئ. الله پاک د دغې سزاګانو ذکر یې کوي، د جهنم د اور دوی ته ذکر کوي چې د دې دنیا ګرمي اسم نه ده، او د دې دنیا د خنداګان دی ته وای چې دې دنیا خندا هغه خندا نه ده او جړې جړا نه ده که خندا د اغم الته ده او که جړا د اغم الته ده الله پاک دوی ته دا حقیقت ښکاره کوي د آخرت د ورځې د جهاد نه د پاتې کېدو سزا ورته خدای پاک ښایي چې ستاسو دا منافقت کومه سزا ده الله پاک فرمایي فرح المخلفون خوشحالش المخلفون هغه وروستو پاتې کېدونکي بمقعدهم په هغه خپلې ناستې سره چې دوی وروستو پاتې شو کورونو کې کېناستل په دې باندې ډېر خوشحاله خلاف رسول الله وروستو د پیغمبر علیه الصلات والسلام چې پیغمبر علیه الصلات والسلام لاړ نو دوی وروستو ډېر خوشحاله شو چې شکر دې پاتې مخلفون وروستو پاتې کېدونکي یعنی دوی وروستو پاتې کړي الله پاتې کړل د الله نه وخت وخت چې دا فضیلت دا غورهوالی دا دوی ته میلاوشي دوی تاریکین د جهاد نو بلکې دوی متروک و دوی پرېښودی شوي وو الله پرېښوده فتنه او فساد به خورئ مسلمانانو کې د مسلمانانو حوصلې به خرابوي د دې وجې نه الله به چې پاتې شي نو خلک دا دویم ټکی دی خلاف رسول الله صلی الله وروستو د دې دوه معنی دي خلاف یو معنی مفسرینو کړی د وروستو چې پیغمبر علیه الصلات والسلام لا نو وروستو دوی پاتې شو په دې باندې خوشحاله دویمه معنی د مخالفت ده یو د وروستو پاتې کېدو او دویمه معنی ده د مخالفت په مخالفت د رسول الله کې چې د پیغمبر مخالف وو نو دوی پاتې شو دواړه معنی مفسرینو کړي وکرهو او دوی بد وګڼل ان یجاهدو چې دوی جهاد وکړي باموالهم په خپلو مالونو سره و انفسهم او په خپلو نفسونو سره فی سبیل الله په لاره د خدای پاک د الله په لار کې په مال جان سره جهاد کول دا دوی بد ګڼل او خپل منځ کې به یو بل ته وي وقالو او وی به دوی لا تنفرو فی الحر مزه په ګرمۍ کې ګرمۍ سخته ګرمۍ ده د جون جولای خطرناکه ګرمۍ دا غلیم پخې دي نو دا چې مونږ لاړ شو نو یو خو به ګرمۍ نه حالات شو بل طرف ته به غلې خرابې شي دلته قلت ورته ووایه پیغمبره نار جهنم اور د جهنم اشد حرا هغه ډېر سخت په ګرمۍ کې په ګرموالي کې هغه ډېر زیات ګرم عزتمندو احادیثو کې د هغې د ګرموالي ذکر راغلی دی چې د جهنم اور څومره ګرم دی په یو روایت کې راغلی دی پیغمبر علیه الصلات والسلام فرمایي وایي دا د دنیا اور دا د جهنم د اور اویایمه حصه ده اویایمه حصه یو کم اویا د جهنم اور ته ګرم دی او بیا دا یوه حصه دا اویایمه حصه دا د جهنم دا د دنیا دا اور دی او حدیث کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای چې دا د سمندر په اوبو باندې دوه ځله یخ شوی دی دا اویایمه حصه دا بیا د سمندر په اوبو دوه ځله یخ شوی دی او دې دنیا کې مونږ ته راکړی شوی دی که چېرته دا یخ کړی شوی نه وي نو مونږ به دې په دنیا کې فایده نه واخیستی غرض دا دی دا څو ځله یخ کړی شوی دی دا یخ اور دی چې ګرم به لاسې وي مونږ خو دې ته نږدې نه شو ورتلی حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی، اللہ پاک زر کالا اور بل د جهنم اور یې تیز کړ زر کال، نو د جهنم رنگ تک سور شو. بیا زر کاله چې بل کړ نو بیا تک سپین شو د جهنم دا اور، او بیا زر کاله چې بل کړ نو بیا تک تور شو. پیغمبر علیه السلام فرمایي اوس تک توره تیاره ده پکې، د جهنم هغه شغلې د اور هغه په توروالي د وجې نه ښکاري نه، په نظر باندې نه راځي، دومره ګرم اور. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلات والسلام فرمایي و یو بصرې د اور د جهنم چې په مشرق کې راښکاره شي نو وایي د مغرب ټول خلک به اوسېږي، د هغې هغه ګرموالی د هغې هغه تو هغه به په مغرب کې محسوسېږي. عزتمندو، څومره ګرم اور دی چې په مشرق کې یو بصرې د اور یو بصرې د جهنم هغه راښکاره شي نو مغرب کې به د هغې ګرموالی او حرارت محسوسېږي. حدیث کی بل حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی وی پدی جمعات کی پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی تا اشارہ ہوکا وی یو لاک کسان را جمش او یاد یو لاک کنم زیاد را جمش او یو جہنمی یو سا واخلی پدی جمعات و دا هغه د سا د وجې نه به هغه یو لاک یا څه د پاسه یو لاک خلک غون په جومات کې مړه شي، د هغه ګرمایش د وجې نه، د هغه بدبویۍ د وجې نه چې د جهنمي د خولې نه کومه بدبویي ځي او کوم ګرمایش. ځکه حدیث کې راځي وایي معمولي جهنمي په ټولو کې د کم جهنمي چې هغه ته کمه سزا ورکې کېږي هغه ته به د اور سپلی پڼې په خپل کړي وي او هغې سره به د هغه مازغه خوږ کېږي، دومره ګرم دی. او دی به دا وایي چې په جهنم کې د ټولو نه زیاته سزا خو ما ته راکولی شي. عزتمندو، چې هغه سخت جهنم اور یا به لاسم دی. قرآن مجید کې بار بار د دغې جهنمیانو ذکر راغلی دی. عزتمندو، سوره نساء کې شپک پنزوس نمبر آیات، آیت نمبر چپن، ان الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم نارا، سا کفر وک الله وی اور ته به ور داخل کړه، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما. دا سرمن دا به اوس ورځې نوې سرمن به ورته وایي، او بیا بل سرمن، او بیا بل سرمن، نوې نوې عذاب بدله ورکېږي. د جهنم سزا عزتمندو ډېره سخت. سورې حج کې څلوېښتم نمبر اونیس نمبر آیات الله پاک فرمایي فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم يسحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. دا اور جامې به ورته اچولی شي، په دې سرونو به وله ګرمي اوبه ور واچولی شي، حمیم هغه وینې زوې چې هغه اوس کې نو په خېټه کې چې څومره کولمې او څومره قرزې دي دا به ټولې ته لاندې وګرځي، او دا سرمن دا به ته ټوله وغورځېږي لاندې. ولهم مقامع من حديد، له اوسپنې پیزار به ورته پښتو کړي. كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. دا وتو کوشش په کوي منډې به وایي، منډې به نه شي وایي، جهنم نه وتل به نه وي، سورہ معارج کے اللہ پاک فرمائی کلا انہا لزا نزاعتا للشوا، دا سی لمبا خونا دا جہنم لمبا دا بل انسان ندا سرمن دا سی واری او باسی دا دا جہنمی سزا دا عزت مند. پدی دنیا کے خمون دا جہنم دا دنیا دا گرمینا زان بچکو دا یخنینا زان بچکو جماعت تا نظم منزل نظم گرمی دا دیرا یخنی دا دیرا او با یخی دی او دست نشم کولی جماعت تا نشم تلی. عزتمند مونگ تا با علا پتاولی دی چه مونگ دا جهنم گرمی اووینو او دا جهنم یخنی اووینو سقر اووینو یخ جهنم دیا با مونگ تا پتاولی دی چه دنیا یخنی او گرمی تا خو اسم نو. اللہ پاک فرمای قل او آیا و تا ای پیغمبرا نار جهنم اور دا جهنم اشد حرا دا دیر گرم لو کانو یفقهون کاش چی دی پیدی پدی بانی خو نپویدی که پویدی او دا جهنم سوچی کولی دا آخرت سوچی کولی اغا تکالیف خپل مخی تای خو دیوی صحابه کرامو تا چی پتاوا چی دا جهنم اور دا دیر گرمی نا دیر گرم دی اغوی دی تکلیف تا و دی گرمی تا و نکتل. پیغمبر علیه صلات و سلام سر روان شو چه خیر دی دا گرمی و برداشت کو خدا جهنم گرمی زنشن برداشت. اللہ پاکو تا فرمائی فلیز حکو قلیلا پس دوی دی او خاندی لک شاد لگو خاندی ولیب کو کسیرا او بجاره دی دلتا خو خان دے خو التا و دیا دے رجا. سوک چپا دی دنیا کے دیر خان دے آخرت کے با دیر جاری او سوک چپا دلتا جاری دا اللہ دا یاری آغا با التا خان دے خوشعال دے. اللہ پاک فرمائی جزاء بما کانوا یکذبون دا بدلا دا چه آغا چه ودوی چه کسا بیکو کم عملی کو نا دا غیب بدلا دا پا دنیا کی دیر خاندل اس پا دلتا دیر جاری اللہ بے اجاری دیر بے اجاری سمر بے اجاری. حدیث کی پیغمبر علیہ السلام و سلام دا غیب وضاحت کرے چه جہنمیان با پا جہنم کی اجاری او دمر دیر با اجاری چه اوخ که بے ختمش وین زوی با تی روانش بسترگون نو دا جهنم داروغه با وطووی ای بدبختا دا رحم پا زی که خود تا نجالد چه کم زی دا جلاو علت تا نجالد اوز بیزای جالد دا جلا تا لحس پیدا ندر کر دنیا دا جلا زی جنتیان بو تختارش اغا جنتیانو تا بووی رشتدار بیوی مور بیوی پلار بیوی رور بیوی رشتدار بی اغوی تا بووی اید خدای بندگان قبر تم تگی رالا میدان حشر کم تگیو ما جهنم تم تگی راگلی دا خدای دا پارا یو گوتو بخوراکی اغا رشتدار اغی بول جان جنتیان اغی بول جواب برکی چه داو بخدای پاک پتاسو حرامی کری. حدیث که رازی سلویخ کالا بلکه ده سپو چغی اووی اووی اووی اووی او بوده پا سلویخ کالا پس پاولا جواب ملوشی جو بده تا نمیلاوی اون دق قاسی اوگی تگی او مردار پا ده جهنم که پراتوست بیا با بی مایوس شده سلویخ کالا پا پس پا دیتا جواب ملاوی فَلْيَزْحَكُوا قَلِيلًا او دی جاری دی او دی خاندی دی لک شانت پا دی دنیا کی وَلْيَبْكُوا كَسِيرًا او دی با او جاری دی پا جهنم جزا اندا بدل ربی ما کانو یک سیبون اغا چی دی کم کسر کن کم عملی کن دادا غیر بدل چی نمت ملائی او پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته الله پاک فرمای اے پیغمبره، ته به خیر او عافیت سره را واپس شې د جهاد نه، دا د دنیا دا تکلیف دا به تیر شي، دا ګرمي به تیره شي، او دا منافقان به بیا سباله تا ته وایي چې مونږ ځان سره جهاد ته بوزه. اے پیغمبره خیال کوه، د دې نه وروسته چې تا ته دوی معلوم شو چې دوی ځان سره بونه ځي، که دوی تله غواړي چې اومې ځان سره بونه ځي، ځکه دوی د دې دنیا باندې خوشحاله دي، د دې دنیا آرام و راحت یې خوښ دی، پرېږده چې دلته آرام و راحت تیر شي. دوی له ما د جهنم سخته سزا ساتلې ده. فإن رجعك الله، اے پیغمبره که واپس کړي تا لره خدای پاک الی طائفة منهم، یو ډلې د دوی ته ته واپس لاړ شي، فاستأذنوک للخروج، او بیا دوی تا نه اجازت غواړي د وتو، فقل نو ته ورته ووایه اے پیغمبره لن تخرجوا معیا، موزه معیا مونږ سره ابدا هیڅ چاره، مونږ ته ستاسو ضرورت نشته، ولن تقاتلوا، او جنگ مه کوئ معیا زمون په معیت کې، زمون په مرګرتیا کې عدو و دشمن سره، زمون دشمنانو سره تاسو مه جنګیږئ، هیڅ ضرورت تاسو ته نشته. انکم تاسو چې رضیتم بالقعود، راضی شوی یې په ناسته باندې، تاسو دنیا کې په ناسته باندې دلته راضی او دلته خوشحاله اوسېږئ، اول مره په اول ځل باندې، فقعودوا پس کینئ مع الخالفین، سره د وروسته پاتې کېدونکي، څنګه چې دا نور خلک ناست دي دغسې تاسو هم کېنئ. عزتمندو د دې فقعدو کینې مع الخالفین، د دې خالفین دوه معنی، یوه معنی خو ما اخرى وروستو پاتې کېدونکي، چې څوک وروستو پاتې دي هغې سره تاسو هم کېنئ، کور کې زنانه پاتې دي، ماشومان او بوډاګان پاتې دي، یا دغه ستاسو د ارونه منافقان پاتې دي، بس دوی سره کېنئ، تاسو دوی سره خوشحاله. وروستو پاتې کېدونکي په معنا دویمه معنا علامه قرطبي لیکلې ده، خلف په معنا ده فساد، خرابېدو په معنا. عرب وی خلف اللبن، شوده خراب. یو حدیث په تاسو اورېدلي چې د روژه دار د خولې هغه بدبوي الله ته ډېره خوښه ده. نا حدیث کې الفاظ راغلي دي خلوف و فم صائم، خلوف هغه بدبوي، هغه خرابي د خولې د روژه دار، هغه بدبوي چې راځي د خولې. د خلوف په معنا ده بدبوي، د خرابې په معنا باندې ده. اوس دلته معنا به دویمه کوو، فقعدوا کینئ مع الفاسدین، مع الخالفین، مع الفاسدین، سره د فساد خوروونکو نه، دوی فساد خوری نو دقه فسادیانو سره کینئ دی، او دا ستاسو دپاره سزا ده چې تاسو زما د پیغمبر حکم نه منلی، هغه تاسو ته د جهاد دپاره دعوت درکړه چې جهاد لږي، نو الله اوس محرومه کړی، او داسې محرومه کړی چې همیشه همیشه دپاره اسلام حکم دادی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته چې دوی ځان سره مه بوزه د دې نه وروسته جهاد، ځکه د دوی نه څه خیر نشته، دا وعده خلاف خلک دي، بانګر خلک دي، د اسلام او د مسلمانانو دشمنان دي، مینه او محبت اسلام سره نشته، کافرو سره یې ده. ای پیغمبره چې دوی بیا ځان سره جهاد لګو، فقعدوا کینئ مع الخالفین، سره داغه وروستو پاتې کېدونکو نه، یا سره داغه فساد کوونکو. دوباره دا سبق ورایو، فرح المخلفون، خوشاله شو هغه وروستو پاتې کېدونکي، به مقعدهم، په ناسته خپله خلاف رسول الله، وروستو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د تلو نه، په کورونو کې دوی کېناستل او ډېره خوشحالي یې کوله. وکرهو، او دوی بد وګڼل، ان یجاهدوا باموالهم، چې دوی جهاد وکړي په خپلو مالونو سره، و انفسهم، او په خپلو ځانونو سره، فی سبیل الله، په لاره د خدای پاک کې. دا خبره ورته ګرانه وه، وقالو او وی دوی لا تنفرو فی الحر مزه په ګرمۍ کې دا خو ډېره سخته ګرمي ده. قل ووایه ورته ای پیغمبره نار جهنم اور د جهنم اشد ډېر ګرم دی اشد حر ډېر ګرم دی لو کانو یفقهون که چېرته دوی په دې خبره پوهېږي. فلیضحکو قلیلا پس او د خاندې لږ شانتې ولیبکو کثیرا او بیا به جاړي ډېر جزا اندا بدله ده بما کانو یکسبون په سبب د هغې چې دوی کوم کسب کوي کوم عمل کوي. وروسته پاتې کېږي جهاد نه کوي د الله حکم او د پیغمبر حکم نه مني. فإن رجعك الله که چېرته واپس کړې ته خدای پاک اے پیغمبره الی طائفة منهم یعنی ته صحیح سالم لاړې او دوی تا سره بیا میلو شو. فإن رجعك الله که چېرته واپس کړې خدای پاک ته الی طائفة منهم یو ډلې د دوی ته فاستأذنوک او بیا دوی تا نه اجازه غواړي للخروج د پاره د وتو جهاد ته. فقل پس ووایه ورته ای پیغمبره لم تخرجو موزه معی ما سره ابدا هچرم زما ضرورت تاسو ته نشته. ولم تقاتلو او جنگ مه کوی معی سره زمانه عدوا دشمن سره زما په معیت کې هغوی سره مه جنګېږي. انکم بیشک تاسو چې رضیتم بالقعود تاسو راضی شوی په ناسته باندې اول مره په اول ځل مخکم پاتې شوی اوسم کېږي. فاقعدوا پس کینه مع الخالفین سره د رستو پاتې کیدونکو نه. صدق الله. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحياء والممات. اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.